амбасадарства няходжаным шляхам. Захад верыць у расійскую дэмакратыю. Історыя так захацела, што я ўвогуле быў першы афіцыйны амбасадар незалежнай Беларусі за мяжой. Другім быў Уладзімір Сенько ў Францыі. Усё рабілася ўпершыню. Пра гэта можна пісаць асобную кнігу. Бачанае свежым вокам самае каштоўнае. Перш некалькі словаў пра агульную сітуацыю вакол прызнання захадам суверэннасці былых савецкіх рэспублік, у тым ліку і Беларусі. З таго, што мне давялося чытаць на гэтую тэму у беларускай публіцыстыцы і ў іншых, найбольш адэкватнымі мне ўяўляюцца нататкі тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі з ужо згаданай кнігі «Беларусь на распуце». Тады Захад вельмі асцярожна і нават скептычна, калі не сказаць адмоўна, ставіўся да суверэнізацыі новых краінаў на ўсходзе, пакладаючыся на геапалітычную стабільнасць і развіццё дэмакратыі з апорай на ельцынскую Расію. Адпаведныя былі і настроі да ўсталявання дыпламатычных адносінаў. Да таго ж і наш бок, асабліва большасць кансерватыўных, наменклатурных чыноўнікаў з ураду ЦК КПБ, баючыся адарвацца ад Москвы, нават не спрабавалі рэальна падлічыць выгады суверэнітэту, а толькі пужалі сваіх апанентаў выдаткамі на мяжу, мытні і дыпламатычныя прадстаўніцтвы. Дарэчы сказаць, і сённяшні наш прэзідэнт засведчыў сябе як апалягет тых недавяркаў, калі быў яшчэ ў статусе шараговага дэпутата Верховнага Савету. Калі я прыехаў праз паўтара году працы амбасады ў Боні на чарговую сесію ў Мінск, сказаў прэзідэнту, што ягоныя ранейшыя страхі не пацвердзіліся. Амбасада зарабляе на консульскіх аперацыях больш як мільён марак за год, а на сябе траціць менш за палову заробленага, не лічачы дывідэндаў ад прамых кантактаў з нямецкім бокам. Кіраўнік дзяржавы фізіянамічна зрэагаваў адэкватна паводле свайго характару, не жадаючы прызнаваць свае ранейшыя памылкі. Гэты эпізод маёй першай сустрэчы з прэзідэнтам, калі я ўжо быў амбасадарам, запомніўся яшчэ і таму, што ў фае будынку Дому ўраду, дзе месціўся Верховны Савет, мая зрокавая памяць сфатаграфавала непаўторны групавы партрэт новай эліты. Каля ўваходу ў залю пленарных пасяджэнняў глядзеліся манументальная пара Фядута і Даўгалёў. Ну, гэта дэпутат-таварыш з каманды прэзідэнта на выбарах, так бы мовіць, малады воўк. Пасярод фае ладнай паставы прэзідэнт у атачэнні дробненькіх, тады яшчэ падхартаных маладых ваўчанят – Кучынскі, Марыскін, пазней член Канстытуцыйнага суду, Булахаў, Лябецька. Забава для вока.